perioadă foarte grea. Aceeași Viorica Dăncilă exclude ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea, cel puțin până la sfârșitul anului. Opoziția pregătește moțiunea de cenzură cu un scop clar. Miza adevărată, de fapt, pentru România este blocarea viitoarelor posibile ordonanțe de amnistie și grațiere. În București, călătoria cu metroul va fi mai scumpă de anul viitor. Ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, vorbește de o majorare cu 30% a prețului cartelei de metrou. Din păcate, costurile acestea va trebui să le transferăm în costurile pe care utilizatorii de metrou le vor plăti de anul viitor. Și țările din Uniunea Europeană care nu acceptă imigranți ar putea fi obligate să achite contribuții. Măsura ar fi inclusă într-un document elaborat de Franța și Germania. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a reclamat astăzi de guvern la Curtea Constituțională. Puterea l-acuză pe șeful statului că blochează remonierea cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Klaus Iohannis este acuzat că trage nejustificat de timp. Decizia ca problema remanierii să ajungă pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională a fost luată ieri la capătul unei întâlniri a lui Liviu Dragnea cu premierul Viorica Dăncilă, întâlnire la care a luat parte și Olguța Vasilescu. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului că nu intenționează să facă vreo mutare până săptămâna viitoare. Ce urmează, ne spune Anca Simina. Sesizarea va veni din partea premierului Dăncilă, care a și anunțat-o public. Ne vedem obligați să facem această sesizare la Curtea Constituțională pentru că avem în față o perioadă foarte grea. Guvernul trebuie să se prezinte așa cum trebuie pentru a avea o președinție de succes și nu ne putem juca cu astfel de lucruri. Președintele a spus că o să mai analizeze până săptămâna viitoare. Varianta numirii unor interimari la dezvoltare și la transporturi este exclusă la Palatul Victoria câtă vreme guvernul îi vrea titulari pe Orguța Vasilescu și pe Mircea Drăghici și încă repede. Doar că orice calcul pornește de la data trimiterii la Cotroceni a notificării semnate de premier privind demisiile miniștrilor actuali. Premier care... Ați trimis cumva demisiile la Palatul Cotroceni? Da, le-am trimis. Cred că săptămâna trecută. La începutul săptămânii, luni, cred că le-am trimis, nu știu exact, dar le-am trimis, dar vreau să vă spun că demisia ministrului transportului, Lucian Șova, împlinește 15 zile. Un caz similar a apărut doar în 2007, la demisia lui Mihai Răzvan Ungureanu de la Ministerul de Externe, neacceptată imediat de președintele de atunci, Traian Băsescu. Curtea Constituțională a constatat la acea vreme că postul a fost vacantat legal chiar și după mai mult de o lună, întrucât, după ce demisia ministrului a devenit irevocabilă, adică după 15 zile, șeful statului a avut la dispoziție alte 20 de zile pentru a lua act de această situație și pentru a semna decretul de revocare. Viorica Dăncilă infirmă scenariile vehiculate în Parlament și în spațiul public legate de o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea, cel puțin până la sfârșitul anului. Premierul susține în continuare că nu a avut nicio discuție pe această temă și că în guvern nu ar exista un asemenea proiect. Pot să vă spun eu ce se întâmplă peste 2 ani, peste 3 ani, peste un an. Eu v-am spus că nu am avut nicio discuție, am văzut opiniile colegilor din Partidul Social Democrat, fiecare este liber să-și spună opinia, eu nu am avut nicio discuție pe acest lucru. Deci, până la finalul anului, exclude să fie adoptată o ordonanță privind amnistia și grațierea? Da. Din opoziție, președintele USR Dan Barna spune că a discutat în urmă cu câteva zile cu șeful statului Klaus Iohannis despre moțiunea de cenzură și despre actualul context politic. Dan Barna susține că scopul principal al moțiunii de cenzură ar fi blocarea unei eventuale ordonanțe de urgență pe amnistie și grațiere. Indiferent ce se va întâmpla la moțiune, de dorit să treacă, acesta este obiectivul nostru politic legitim și normal și necesar pentru România, dar indiferent ce se va întâmpla, miza adevărată, de fapt, pentru România este blocarea viitoarelor posibile ordonanțe de amnistie și grațiere. În momentul în care acest lucru se va întâmpla, România va deveni Columbia sau Venezuela. Dan Barna a fost întrebat de jurnaliști dacă USR poartă discuții cu parlamentarii pentru a asigura o eventuală majoritate. Stăm în continuare dialog cu toți parlamentarii și din spectrul puterii și din opoziție. Majoritatea pentru moțiunea de cenzură este diferită de o eventuală majoritate care susține un guvern. Primul pas este moțiunea de cenzură, după care vom vedea ce alternative pot fi dezvoltate. Partidele din opoziție au anunțat că în următoarea perioadă, până la încheierea sesiunii parlamentare, vor depune o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. Judecătorii obligă PSD să spună de unde a avut bani pentru mitingul din 9 iunie. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. La solicitarea jurnalistului Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului pentru Investigații Media, instanța a decis că partidul condus de Liviu Dragnea trebuie să publice sursele de finanțare și prestatorii de servicii de la mitingul din Piața Victoriei. Nominalizată să preia cârma transporturilor, socialdemocratul Mircea Drăghici, actual trezorier al PSD, se răfuiește cu procurorii parchetului de pe lângă instanța supremă. Deputatul a sesizat instanța judiciară acuzându-i de abateri disciplinare pe anchetatorii care verifică gestionarea fondurilor partidului. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Jurnalistul a solicitat datele în baza legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile publice. După ce PSD a refuzat să-i pună informațiile la dispoziție, Ovidiu Vanghele a mers în instanță. Mie personal nu mi-au răspuns. Mi-au dat un răspuns ieșit din termenul legal și un răspuns extrem de vag, aș putea să spun... trivial, chiar la mișto. A vrut să afle cu ce bani și cine asigura transportul participanților din localitățile de domiciliu către București, dar și alimentele. Este o victorie de etapă, a mai spus la Europa FM jurnalistul Ovidiu Vanghele. Eu sper că voi primi informațiile așa cum va decide, sper, din nou, printr-o soluție definitivă, instanța, o instanță românească. A mai cerut să-i fie comunicate sursele de finanțare și persoanele care au instalat scena, ecranele și care au difuzat muzica și finala Roland Garros. La mitingul organizat de PSD în această vară au participat aproximativ 130.000 de oameni. În București, călătoria cu metroul va fi mai scumpă de anul viitor. Vestea vine de la ministrul demisionar al transporturilor. Un calcul pe baza simulărilor din minister indică o majorare cu 30% a prețului cartelei de metrou. Lucian Șova dezaprobă concesia făcută de conducerea Metrorex sindicaliștilor, care au obținut acum două zile o majorare salarială de 20%, dar admite că negocierea a fost legală. Cum compania nu are însă și banii pentru a asigura creșterea de salarii, iar ministerul transporturilor nu este dispus să mărească subvenția, cei care vor plăti indirect vor fi călătorii, avertizează ministrul. Nu a existat nicio clipă, niciun motiv de grevă. Sindicatul condus de Ioan Rădoi a șantajat administrația companiei. Conflictul de muncă a fost stins, dar cu prețul unei măriri salariale pe care eu o apreciez ca nejustificată, dar care din punct de vedere legal întrunește condițiile corespunzătoare pentru a fi înregistrată. Din păcate, costurile acestea va trebui să le transferăm în costurile pe care utilizatorii de metrou le vor plăti de anul viitor. Simulările făcute luna trecută în Ministerul Transporturilor arată că majorarea de 20% promisă angajaților Metrorex ar presupune costuri suplimentare de 17 milioane de euro pe an. Primarul unei localități din județul Galați a pus bradul de Crăciun peste monumentul eroilor din primul război mondial, în timp ce edilul nu vede nimic neobișnuit în asta, sătenii sunt revoltați, după cum transmite Ema Turcu. Imaginile cu bradul artificial din localitatea gălățeană cu Dalbe, amplasat peste monumentul eroilor, au devenit virale pe internet. Sătenii fac pelerinaj la brad, își fac cruci largi și se minunează. În urmă cu doar câteva zile, pe 1 decembrie, în locul unde este pus bradul de Crăciun, îi omagiau pe eroii neamului căzuți la datorie în primul război mondial. Primarul comunei cu Dalbe, Ștefan Drugan, nu vede nimic neobișnuit în faptul că a pus bradul peste monument. Eu sunt sigur că dacă ar trăi acei eroi sau dacă ar putea să vadă, Doamne ajută, de acolo din cer, eu cred că s-ar bucura că cineva îi bagă în seamă, măcar așa. Edilul din Cudalb mai spune că nu ar fi deranjat dacă monumentul funerar al familiei sale ar fi ornat așa cum a împodobit el monumentul eroilor martiri. Dacă tatăl meu ar fi acolo sau bunicii mei sau rudele mele, vă spun că nu m-ar deranja absolut cu nimeni, ba din contră. În pofida nemulțumirii generale din sat, bradul de Crăciun de la Cudalb va rămâne amplasat peste monumentul eroilor până după anul nou. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Birourile și studiourile CNN din New York au fost evacuate în urma unei amenințări cu bombă, relatează site-ul postului de televiziune. Amenințarea a fost făcută prin telefon. Toți angajații din sediu au ieșit în fața clădirii după ce sirenele au pornit. Ni s-a spus să evacuăm clădirea cât mai repede putem. Am luat tot ce am putut și am ieșit din clădire, a povestit un jurnalist. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și pompieri, dar și o brigadă antitero. Vom reveni cu detalii la știrile Europa FM. Țările din Uniunea Europeană care nu acceptă imigranți ar putea fi obligate să achite contribuții. Surse citate de agenția Reuters spun că măsura ar fi inclusă într-un document elaborat de Franța și Germania și discutat la o reuniune a miniștrilor de interne din țările blocului comunitar. Ana Stanciu are detalii. Planul prevede în continuare obligativitatea țărilor europene de a accepta solicitanți de azil, dar pot fi făcute excepții pentru țările care contribuie la bugetul Uniunii Europene sau la proiecte pentru dezvoltare în țările africane. Surse diplomatice au explicat că astfel se dorește depășirea disensiunilor între națiuni precum Germania, care acceptă imigranți, și țări estice precum Ungaria, reticente să ofere azil. Documentul prevede instituirea unui mecanism la nivelul Uniunii Europene pentru a se evita o situație în care toate țările ar putea opta pentru achitarea de contribuții financiare. Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, declara recent că alocarea de fonduri pentru dezvoltarea țărilor din Africa, astfel încât să nu mai existe afluxuri masive de imigranți, ar fi un compromis acceptabil pentru statele central și est-europene care nu acceptă imigranți extracomunitari. Guvernul Franței anunță măsuri excepționale de securitate pentru ziua de mâine, al patrulea weekend consecutiv de proteste organizate de Mișcarea Vestele Galbene. Vor fi mobilizate mijloace suplimentare față de cei 65.000 de membri ai forțelor de ordine în toată Franța. Iulian Oghi. Premierul Edouard Philippe a reînnoit apelul la Vestele Galbene de a nu manifesta la Paris, dar nu pentru a le interzice să se exprime, ci pentru a nu cădea în capcane întinse de huligani. Autoritățile franceze sunt îngrijorate că un nou val de violențe va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Preventiv, poliția a cerut comercianților din zona Champs-Élysées să-și închidă magazinele sâmbătă, să instaleze panouri de protecție la ferestre și să înlăture mobilierul stradal. Liga Profesionistă de Fotbal a amânat 5 partide. Din aceleași motive, mai multe obiective turistice din Paris, printre care Turnul Eiffel și Muzeul Louvre, vor fi închise sâmbătă. Nu ne putem asuma riscuri când cunoaștem amenințarea, a declarat ministrul culturii din Franța. Deși guvernul a renunțat la planurile de majorare a taxelor la carburanți, care au declanșat revolta la nivel național, președintele Emmanuel Macron nu a reușit să domolească furia care a condus la cele mai grave tulburări de stradă din centrul Parisului de după 1968. Între timp, guvernul de la Paris se va confrunta cu o moțiune de cenzură. Documentul va fi depus luni de deputații socialiști, comuniști și neafiliați. Formațiunile din opoziție încearcă să profite de popularitatea în scădere a administrației Macron, grav afectată de protestele Mișcării Vestele Galbene. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată își va alege astăzi un nou lider. Cancelarul Angela Merkel a fost nevoită în octombrie să-și anunțe retragerea de la conducerea formațiunii după două runde de alegeri regionale cu rezultate foarte slabe. Angela Merkel a fost timp de 18 ani liderul CDU, iar de 13 ani conduce guvernul de la Berlin. 12 candidați s-au înscris în cursă pentru șefia Uniunii Creștin-Democrate. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru, sud și est, cel acoperit, și vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare pe arii restrânse în regiunile nordice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 6 grade. O zi rece se anunță în capitală, nori și o maximă de 2 grade. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Universitatea Craiova a învins-o aseară cu 3-1 în deplasare pe Concordia Chiajna și s-a apropiat din nou de podiumul Ligii 1. Pentru Oltenii au marcat Elvir Colici din penalti, Bărbuț și Cicăldău, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, iar onoarea ilfovenilor a fost salvată de Ropotan. Toate golurile s-au înscris în primele 40 de minute. Craiova se află acum la un punct de locul al treilea, ocupat de FC Viitorul, și la 7 de lidera CFR Cluj. Chiajna a ajuns la a treia în frâng la rând cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică și este penultima în clasament cu doar 17 puncte, la egalitate cu Dunărea Călăraș, care a pierdut tot aseară 1-2 acasă cu Astra. Golurile giurgiuvenilor au fost marcate de Mrjiliac și Julian Beg, iar pentru gazde a punctat Mediop în Diae. Astra stă pe poziția a 7-a la 3 puncte de ultimul loc de play-off ocupat de Gaz Metan Mediaș. În fine, în derbiul Moldovei dintre FC Botoșan și Poli Iași au câștigat ieșenii cu 2-1 în deplasare. George Miron a deschis scorul încă din minutul 6 pentru botoșeneni, iar formația antrenată de Liviu Ciobotariu a revenit înaintea pauzei prin Platini și Dylan Flores. Astăzi va fi pauză în Liga 1, iar etapa a 19-a va începe în forță mâine cu meciurile Hermannstadt-Dinamo și CFR Cluj-Gaz Metan. Derbiul rundei FCSB-FC Viitorul se joacă duminică de la ora 20. Naționala feminină de handbal se pregătește pentru prima partidă din faza grupelor principale la campionatul european din Franța. Tricolorele pregătite de Ambros Martin vor juca duminică de la ora 19 cu Olanda, după ce au terminat grupa pe primul loc cu 3 victorii contra Germaniei, Cehiei și Norvegiei. Confruntarea va fi foarte echilibrată, după ce și olandezele s-au clasat tot primele în grupa lor și au cifre statistice asemănătoare. România este avantajată doar la portari, unde Iulia Dumansca și Denisa Dedu au apărat 36% dintre șuturile adversarelor. Olanda are în favoarea ei aruncările de la 9 metri.